wspólne, nieznane. Nigdy tu nie byliśmy, żywa dusza nie zostanie. Gdy tutaj zawiniemy, swój obóz rozbijemy. Zrobimy to, co chcemy, zabijemy i zjemy. Równina, której chcemy, jest zaraz za górami, które już przeszliśmy swoimi butami i czołgami swoimi. I z tego się nie cieszcie, nadszedł czas, by się załatwić z wami wreszcie. Boga, bo nie boją się nikogo, maszerując swoją drogą. Czy to świata koniec, czy dopiero początek? Teraz Boga szukacie, żeby zrobił porządek. Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście. Więc co? Jedziemy czołgiem na tereny nieznane. Kto nie jest przeciw tamten, przecież musi być z nami. Piękny kraj, pięknie płonie, to wiadomo od dawna. Gdy człowiek z Bogiem walczy, to nie jest rzecz zabawna. Nie jest rzecz zabawna. Czasy dobre nie wrócą, bo ich nigdy nie było. Co się teraz ma stać, by was z grzechu obmyto? Bo nie było ich nigdy, czasy dobre nie wrócą. Robaki są deptane, gdy olbrzymy się kłócą. Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście. Więc co? Koniec ma też swoją przyczynę. Fundament jaki zadać, by zbudować krainę. Wszystkie na kościach stoją oraz zbrodni powszechnej. Pomyśl o dzieciach, żeby było przyjemniej. Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście. Więc co? Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Boga w mieście.